خطرات ساتی اشاوه دی توید سنت کے سر این سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ام اشپا با آغا دی اخبر زیب وادی که کادراغان گرد گئی سار بولده دوری لروانی انکا تا چه بگام از خودان ویترو که ویلو یه رجی بس نکی گی انه دا دروغ ولی وای او پوئی گی پینا کنا ما زمائی دیت مندو چلی دیت دوڑی نیتا خوڑ دیخا زبا چا انشاءاللہ تعالی نیم دیتا دارزای کی چه پا کم دوڑی پا کم وادا غگولو شی ازاغی دوڑی للاڑ شا دا دیر گران کار دی دا خوراک گران کار دیخا دی بانی ساڑی خپل رب تا ملامتا کی گی چی اللہ بیگامی ویلو داسی نو وزی که خورم نو در او جن که گم نو تا تو خواهی که نا یا اللہ فویلو للمسولین الذین امان صلاتیم ساون خیر دیزت مندو لعمل کوشش بگو خوا خبر بدا سی عمل تا راولو دیل بسوک را دی دله هو با سوک بل سوک نه جوړیږي چې ابا راضی او عمل به کوي مونږه او تاسو چې سره په دې ملامت شي چې ما دا کار د الله د حکم خلاف کړه به خمینه نه کړي به پلان یې را لډوړی ځکونه خوړا چې دا هغه دې ذهن ته خدا راشي کنه چر څه چل خو مام کړه کنه څه چل خو دی کنه زمای د اتمنده مستع انتهایی متوجی تو صحیح آداب سره بل روکن چه ده پا مسکه سجده دوار سجده پرز دی خواه دوار سجده پرز دی او بل اخیری قاعده چه ده اغا پرز ده چه فرض که دن یو پاتشون مز دیونه شو مز نکیگی بیا واجب که دن پاتشی کم روکن چه اغا بزاعت خود خپل واجبی او اغا دن پاتشو نو هغه باندې سید ساو راضی چې د بل رکن د واجب نه واجب شوی نه باغې سید ساو نه ده لکه ته جو رکول زی رکونه سید راضی نو تعالی او زو فرق به کار دی قیام نه رکول راغله نو سب بیا قیام د زینو بیا بالا سید اگې نو دا د رکونه چې بعد پاتې دی نو دا د دې لپاره چې د بسې دی راځي د روکو د سیدې میاس کې دی یو دیم سیز راوست هغه د کوما وای زمای د اتمن د کدا د نه پاتې شون لا په واجبو نه راګرځي ښا بعد خلک روکو لا ته نه او د روکو نه د سیدې لا لړ شي دا موز نه کیږي دوه سیدې دی نو څنګه په دغه کې جماعت دوه سیدې وکړي دی یو سی جینا چه را پاسینو که بانی کنا اوز دا چه که ناستی دار دی دو سی دو میانس که فرق راوست کنا دار دی بل سی دی بپاره که ناستی دا سجده دا واجب دا دا واجب لی غیرهی دا بل رکن دا وجه نواجب شو اوز باز کسان دا دی سی دینا سر رو چد که و بیا پی ورشی دوم را گران کارخونو خو بس شیطان دینو شیطان دروانه کئی نو زمائی دادمند دا سیزونه چی دا فرض دی مسکه دا سو شو تو دا دیار لسیو سو شو دیار لسیو پر یو دست که وی سو واجب دی پا او دست که سو واجب دی ولی وجه سر اس جواب خورا کئی کنا دا وای او دس په خپل واجب دی او دس په خپل واجب دی او دس په خپل واجب دی خا دا واجب دی په دې کې څلور خبره فرض دی او دیار نس پکې سنت دی دای فرض و خیال ساتی فرض کی یو داده چې کم زاینا د سر وی اختراع ټوکیږي ښا د بعد غزانو د سر وی اختراع جوړېدلې نو او دې دار راشي نه پکې نه شامل دي چې کم زاینا د سر وی اختراع ټوکیږي هغه دینه والا د زن لاندې پورې د دې غوګ نه تر دې چې د غوګ سمره احاطه ده د مخ چې مخ سمره دی هغه ټول وینځل دا فرض دی قرآن کریم کې ثابت دی قرآن نه دارنګه لا شری دا تر سره سانګلو وینځل لا فرض دی دیگه با خیال ساتی بعضی کسان درشی و بس شرپا شرپا شرپا در دین اوچ پاتی شی در دو دست ندشوه لا صلات علی مل لا وضوع لہو چه در کم زدی او دست نیشوه در آغا او دست نکی در آغا موز نکی گی چه در چاگیر وڑای نو آغر در مخت چه او بور اسی او چه در چاگیر غط در گره دا نو آده بگه خلالو کی خلال دو کی آقا بگه چه دا چا گیره وره دا اللہ اطوله توفیق ورگه چه گیره لویشی دا چا وره دا آقا دی چه وینزی نو آقا با سرمن دوبر اصلی خواه دا خبر آقا پلاز بانی دا گوتا وی نو آقا با یاسه تاو را تاو کی چه دلان دوبر اصلی که چره ده ده ده لانده ده ده اوچ پاده شنو بیا موز نکی گی او دست ننشوه زکا دی وینزل فرض دی ده ترده پوره ده سر مزه چه ده اغا فرض ده او خپه سره ده گیتو وینزل ده فرض دی ده ده با خیال ساده نور پا که سنت دی وقت نطول ده یا وقت لی بیا غمائی ده اتمن ده سو بیمار وی او بنه وی اغاری تیمم وکی تیمم که اوما دری سیزون پرز دی یو دا غیر پارا نیت پرز دی چه تا نیت که نیت دسه دی ستا پا دی زلک دا دی چه دا تیمم سا دا او دست پزای بانی وم دا پاکی دا پارا چه موس پی او کما دستا مازو کی دی دا غا نیت دی نو چه کلا دی دا نیتو زان تا دی اگتا یا لوتا که خدا پاکا اغی بانی ودا سیو در لس را اخلاس که نو پا مخ بانی در مخ چی سم رای سر پا اغی بانی با در لس را اخ که داسی او بیا بر اخلاس که نو بیا او پا لیچو بانی اول سمه لیچا او بیا ارول لیچا دا چه پا دی که در یو زای در لس را اخ کلون پا دی نیش یو نیت او دو زلا لاس را خلاصول دا دری پارز دی پکی غسل کم دری پارز دی چه آغا اگه بی اختیاتی کی گن دا غیر دا وجه نا چه دی حلق دا برا رسی حلق دا پوزا چنه دی که مبالغو شی چه بلوانی راسی برا رسی دیر دا غا پوری برا و برا قیه بیا پودی تا خلیتا دی رسی دا سی نا دستی مبالغه کل لغنی که دیده دلگی اوبر او رسید هستی طول بدن چره اولون دول چیو و اختم رضای وچ پاتی نیشی پس صحیح طریقه بانی پاک بدن پس صحیح طریقه بانی او دست تیمم غسل کول پس صحیح تیم بانی مز کول و اقام اسوالاتا کائموی مزاوات زکاتا ورکوی زکاتا زکات زکات وی اصل کی پاکوالی دا چه کل تا دا مال نا زکات نره ورکنه ستا مال پلید ده گندره دا تی او باسا چه دا مال دا پاک شی نا یو آغا ده چه اغا دزمک پیدا وارده اغای کم زکاتی خواهی تا مونگا وشر وو یو دا نقدیت نا زکات یا سلی اگه تا مونگا زکات وو دا دوارا زکات دی یو سره دیو اغسخا نصاب دے ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا نو اس کو ڈیر گٹ فرق دے بھائی قیمت کے نو ساڑھے باون تولے چاندی حساب چلے نو آگے یو تولے سونے دنی میں برابر نہ دے سو دا جسمال ویلے کے دا دا نصاب نو آغا مال دا ساڑھے باون تولے چاندی قیمت چو آغا دا ساڑھے سات تولے سونے برابر ہو اسنن بپیندی زر روپے بانے تولا نو ساڑھے سات تولے سونے نے سمنا جوڑی گی دارا تو آیا یو نیم لاکھ نہ اڑی کا خبر یو سڑی دا یو نیم لاکھ روپئے او بانے بس زکات نہ پرس کی گی چدز کور کے ضروریات برابری او دس ہا جو ساڑھے باون تولے چاندی برابر قیمت او یادا یار دے برابر سونا داوان چکال تیر شنائی بان زکات ورکول فرض دی سلوی اختم ابو باسی دے یو لاکھ روپونا دونیم زر روپائی دے یو کروڑ روپونا دونیم لاکھ روپائی دا ابو باسی دے یو ارب روپونا دونیم کروڑ روپائی دا ابو باسی سلوی اختم ای سلا چالیسواں سلو پسے دونیم روپائی دی دا بوار گئی چاوانے جو زکات پرس دیں اغبانے سرسایہ ورکولو مواجب دی چالا جو زکات ورکیں اغلو سرسایہ مورکے پوشوئی چاوانے جو زکات پرس دیں اغبانے قربانیم پرس دا واجب دا زکات نصاب ذرا خبر آگا زمائی رتمند دا زکات دا پیداوار چرے دا لل مزمک دا او بالکل چرے نو آگا دا خوڑ یا دا باران پو بو بانی بکے گی نو دا آگے نا مستقل رسم آگا آرک تے پم تے یا نیر دے آگا تو بکے یو پسل در میاشت مودا کے رالوئے گی چدو میاشت پر کم سدوانے انحصار دے آپ الوزے دو میاشت دے دو باران کو بو شوے دے یو میاش ولتا بم ورکڑی در میسا پلے اراٹا یاد نیر خود دو میاشت دے دو باران کو بو بانے شوے بیا بلا سمور کے چدو میاشت تا پا آرٹ او پا پم بانے کڑے دے پا نیر دے کڑے دے دو میاشت یو میاشت پہ بارانون اوشو اوشو اوشو او دشے پہ بیا با دشلا موارگے پا خبر اپوز بھئی کنا خبر ادا سے دا زمانی در زکاة معاملہ کے خلق در زیادہ حیر پیر کئی دا کاروباریان خلق نی دی دا سی دکان تا ہو گوری دی دے والے پینزو لاکوی وائی مالے با پینزو لاکر آکے وائی نا وائے نہ کہنا دا وٹول حساب لگے زمائی رت مندا کما پراپرٹی کے تا تجارت دا اگست دا آئے بانے زکات دے پلاٹ نے پلاٹ اور کور دا اگست نشتے پہ پوچھے کم پلاٹ تے تجارت دا اگست دے داغی پہ مالیت بانے زکات دے کم گاڑے تا تجارت دا اگست دے داغے پا مالیت بانے زکات دے پکوڑ کے کم غیر ضروری سامان چرے لکا ٹی وی شو وی سی آر شو کمپیوٹر شو غیر ضروری دا گور ضروریات نہیں دکھا ضرورت دا فریج چرے دا ضرورت کے ویش خدا ٹی وی ضرورت نہ دے دا یاد و سادہ چن صاف سمالے گورے او دا ٹی وی پکے راضی دا او پکے راو پکے شمارے حسابے دا او پکے حسابے پدے کے ردے اگا مالیت چھرے آگے ٹولو بانے زکات راضی پا آگے حساب تا بانے سرسایہ مواجب کی گی قربانی دربانی پا آگے حساب واجب کی گی دا دیر سی دونه دی دا وقت دیر لند تنگ دی روجه دا رمضان دی خپنه چه ما خو تیم در لواغ است و بعضی خبری لوانه که ضروری یه تاز لبطول دردی و دازی خلق ویچی غیب اوری غریبان و غیط و پتنی نو صرف دانه را جتا دا کم کس مخامخ نسته که داغ ضرورت دی نه عام مسلمان هم دو پار سوچ دی کنه نو سره عمل که چه کم از کم آغا دازی او که چه لگزای و نیسی اللہ را بولیده تی مونگ دا صحیح سمجھ را نصیب کیا و اللہ دا عمل توفیق را کی اللہ دا زمانگا مخینی ٹول لوی وارد گناونا معاف کی اللہ را بولیده تی زمانگ پا حال بانی رحمو کی سمرم چی زمانگ نا غلطه شوی دی اللہ رحیم و کریم دی داد مغفرت آغا رضش پی دی اللہ را بولیده تی زمانگ ٹول لوی وارد گناونا معاف کی اللہ رب العزت دی آئندہ کی مونگ تاردا سے اعمال توفیق راگی چپاغے بان زمونگ رب زمونگ نہ رضاشی اللہ جمنگ داغ اعمال الوسادی چ اللہ پہ زمونگ نہ ناراضا کی گی تو چا سب مشکلات بھی اللہ نے بخبل بل و کرم سر ختم کی تو چا سب پریشانی بھی اللہ رب العزت ختم کی سمر بیماران دی اللہ نے ٹول الصحت کامل ور کی اللہ دے ٹول بیماراں نوں صحت کامل ورکی سمرا خلق او سمرا مسائل کے جگیر دے اللہ تا معلوم دی تے چا حاجتوں دی اللہ رب العزت دی اگر ٹول مسائل ختم کی او ٹول حاجات دے ول اللہ پورا کی اللہ رب العزت دی زمنگ پر خاور بانے دا امن دور دور راولی او اللہ دے منگ دے بل امنے او دے انتشار نہ محفوظ کی کم خلق ظالمانان چا غیز منگا پا ملک دا اور کری او دے اور لپکی ور کئی سوک ظالمان دے سوک دے ظالمان امرستا کئی اللہ رب العزت دے غیل سزا ور کے منگی دے اللہ خلاص کی اللہ رب العزت دے مظلمان و امدادو کی دے چا اولاد نشتے اللہ دے وطنیک عمل صالح اولاد ور کی دے چا اولاد دے اللہ دے وطنیک عمل صالح لوئی کی اللہ دے زمانگا ٹول مڑی مومنان مسلمانوں تا مغفرت نصیب کی جندو تا دے اللہ ہدایت استقامت نصیب کی یا اللہ دا کم کسان چے لری لری نا یا اللہ ستا دے کتاب دے درس اوری دول راضی یا اللہ سوکی چے کورنو کی اوری سوکی چے اللہ پا پلو پٹو باڑو کی اوری یا اللہ تو تا نیک ارادہ و نیک نیت نصیب کی اللہ او یا اللہ دے ٹولو پا جولو کی خیر واچوا تا در کی اللہ سے کمی نشتے مونگ سا اللہ اس نشتے اللہ دا ٹولو جولے تے دا خیر نڑے گا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والموفون او برا والے کون کی وی بیادیم پوادی خپل سرا اذا وادو کلا چوادو کی وصابرینا او صبر کون کی وی فی الباسائی پتگلیفونو پنا چارو کے ودور رائے او پا مصیبتنو پا بیمارو کے فحین الباسا او پا وقت جنگ کے اولائک اللذین دعا کسان دی صدقو چدی رشتنی دی وَأُولَئِكَ أَوْدَعَكَ سَانُهُمُ الْمُتَّقُونَ خاص دئی متقیان دی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والاو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فرس کڑ شوی دے پتا سبانی برابر والے کول فیل قتلا فقتل کڑو شوکی الحر ازادا اسلبا وجلشی بالحر فبدلدا ازادا دا اسلکی والعبد امرئبا وجلشی بلا عدل پبنددا پبدلدا غلاما مرئی کے والعنسا او زنانبا وجلشی بالعنسا پبدلدا زنانا کے فمن بسا سوکا عفیا لہو چه مافیو کلیشی اغتا من اخیه ده طرفا درور ده غنا شیعونا ده سسید فت باغونا ندلرا لگی دل پکار دی بل معروف پا دستیر دستور شرائی سرا وعداؤن الیه او ادا کولا دا دیت دی وارسا دا مقتول دا بے احسان پا طریقے دا احسان سرا ذالکا تخفیفم من ربکم دارنگے احسان تیادا دا طرفا دا ربستا سنا وَرَحْمَا او رحمت میرا بانی دا فمن اعتدا نو آچا چیز یاتے اوکا بعد ذالکا فزد دینا فلہو عذاب علیم بزدلرا عذاب دے درناک وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ او تاسو لرا پا قصاص کی حیاتن جوان دے یا اولی الالباب اید آکلا خواندانو لعلکم تتکون خامخا چی تاسو زان بچ گئی د لیس البرانا درم ایسا د سورت بقرہ شروع شوا بدے کے مسئلہ ذکر کئی د قتال فی سبیل اللہ دا الله په لار کې د جهاد کول دا عیسیٰ مشتمل لا پا دریو بابونو باندی پا اول باب کی لس اصول بیانی دا پارا دا تہذیب الاخلاق دا مجاہد لکا مخ کی اغا پنز خبر بیان کری چی دا غی تعلق دا انسان دا باطن سرائی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین ورپسے اغپنز خبری چاہت ظاہر دے انسان سر تعلق ساتی یو آت المال على حبی ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب دویم و اقام الصلاۃ دریم و آت الزکاۃ ورپسی اغسلورم خبر ذکر کئی چی آغا دے انسان دے معاملات سرا تعلق ساتی زکا مسلمان آغا وی چی آغا دے وعدے دے لوزا دے جب پابن وی زکا نبی علیہ السلام فرمائلی دی چی لا دین لمن لا عاد لہو کم انسان چې د وعده پابندی نه کوي دا غړو سه دین نشته ولا ایمان لمن لا امانت له چې کم سره د امانت لحاظ نه کوي دا هغه انسان چې دې اړو سه ایمان نشته هغه کې ایمان نشته اللہ رب العزت ذکر کئی والموفونا بعہدہم او پورا والے کون کے وے دو وعدے خپل وعدے پابندی کئی پورا والے کئی دو وعدے لحاظ کئی وعدہ ماتئی دو وعدے ز لحاظ و سخنوی یو بل صفت ذکر کئی اللہ تعالیٰ یو بل اصل وصابرین او صبر کون کی فی الباسائی باسا آغا تکلیف چی آغا دمالی مشکلات سرا تعلق ساتی انسان بانے ناچاری راشی او آغا ناچارائی کے دے بے صبری نا کار نالی کاوا کے نوائی فضل دخلے نا نو باسی لیکن زمان دا بازی خلقو دیر ناکار عادت بھی چھے لوگوں نے لوگا پی راشی ناچاری راشی یا سڑیر فضل خبری کئی دا سے خبری چھے پاغی بانی اللہ تعالیٰ دے انسان نے ناراض کی گی زکی او حدیث کے امراضی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی چہ دا ناچاری چہ دا انسان بعض اوقات کفر توباسی لیکن بعض خلق زمانگ دے ملک امدا سے ہو چہ غید اللہ پہ قانون او دا اللہ پہ ویش بانے دا اللہ پا تقسیم بانی اغی اعتراض کو کس ماجز ہم خبری بے کولی اغداز خبری بے چاگا باغیانا خبری بے او آئے خبرو آخلق بالکل کفر دارا سولو تر دې چې هغه د الله د ذات نه د وجود نه منکر کړل. چې کله انسان د دین نه خبر وي نو هغه چره مال ورکول او دولت ورکول دا د الله د خوخي او د الله د بنده سره د مینې یو نه خوي او اظهار وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا سی واخر اغله دي چې د تیلو د نشوالي د وجنا د نبی علیہ السلام په کور کې درې درې او څلور څلور میاشتې دیوانه ده بل شوې. او نبی علیہ السلام بداسي په او پوزي باندې پروتو چې دا هغه پوزي هغه پټ چې دی هغه د نبی علیہ السلام په مخ مبارک کې خښ شوې. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پا اللہ میں دے قسمی چھ چارے ہم پا جوان کے داتے ننشوی چھ نبی علیہ السلام پر ڈکا گیڑا بانے دوٹے ما دوربشو ڈوڑے خوڑ لی اور نبی علیہ السلام دا فرمائل چھ زمان زلدہ غواری چھ دے قیامت پر زد مساکینو د غریبانانو خلکو په ټولګي کې باسم ذکر غریبانانو ناچار د دنیا جو د مالدارو نو پینځه سوه کاله مخکې جنت ته ځي. په دنیا کې به یو سړی څومره عمري سل کاله دي شي نیو نیم سل دي شي دا هغه غسله الله ورکې پینځه سوه کاله مخکې جنت ته ځي. دا لونه چې انسان صبر وکړي د الله په فیصله باندې. دا زی پیغمبران دنیا کې ډیر شوي لکه حضرت عیسی علیه السلام چا وي به سره مزمکړه او چت می اسمان دی او خوراک می چیرې نو هغه د ونو پاڼې دي. څومره لوی خلق دنیا کې ډیر شوي دي او دای عماشي او مالی حالتو گو را سنگاو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انسان چی کلا آغا مسلمان شنو آغا مالی آغا دیر لوی مال دولت خواهنو او چی کلا وفات کیدنو امیر المومنینو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی پا اللہ میں دیکھا سمی جزما پلار وفات شو دا از اغا یو دینار یو درهم یو اشربی نوا دا سی حال که دنیا نتلی دا اغا لوی و خلکو دا جوان اغا حال دی زمانی رتمن دا غیبانی اللہ تعالی جا سمر میرابانو او آخل جا دا اللہ تعالی سمر خواهو نو آغا اللہ تبارک و تعالیٰ تا پتر او دا غی معاشی آلتو گورا دنیا دا غی مقصود نو اللہ وی والصابرین او صبر کا ان کے وی فی الباس آئی پناچارو کے وزور آئی او پا بیمارو کے ذرا جانی مشکلاتو بیماری تکلیفونا مصیبتونا پھر آغلی دی صبر کرے تردے پورے چھ ایوب علیہ السلام اسلام واقعی آٹول دنیا تا معلوم آدھا چھ اتل اسکال آغا بیمار پادشو ہے بما اتاوانا چھ دریر دی بیماری راشن بیا زمون کار خرابی دا الله دا خپل نیکانو بندگانو مؤمنانو صفات ذکر گئی وحین الباس او په وخت د جنگ کې د استقامت او د استقلال نه کار اخلي چې کله جنگ راغلی دی الله رب العزت نے سوال کړی دی الله افریغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین الله صبر را باندې راتوي کا الله زمونږه خپې مضبوطی کا وکړه کې کا الله الله کافرانو خلاف الله زمونږه امداد وکړه دا الله د خپل مؤمن باندې صفات ذکر کړي یو سړی مجاهد او جهاد ته ځي دا دغه صفات ذکر کړي آیا داشته او انسان کې کداوی پکې آزان د غازی او مجاهد وای نو ټیک بوای او کدا نه وی هغه وای چې غلط داو بکې الله وای دا پنځو پنځو صفات چې بګراشي نو اولائک الذین دا کسان دی صدقو چې دا رښتینه خلق دی دې چې کوم داوا کوي یا په رښتیا وګي دای کله نه کوي او د ایمان داوا کوي نو بزای به کوي وا اولائک هم المتقون او دا کسان خاص دی متقین پر ازگار خلق دی زمای رحمت مند الله دین کار کې میدان دراو دې دې خبر او خیال بسا دی په ځان دې ساتنګی را اوستا او بچونګو بوګډو بیګي بیا دین کار نشي کوله مونږه خدا مصیبت دی یو بل روز سره مون تعلق خراب شي د الله دین و د بریدو ولکه ته درس لولای دی پلانې سره مې تعلق خراب شي پلانې جو د دین په غنا دل شو سواو بیا د الله په عدالت یې سوا یا الله دې جنت دې نه زم وردا یا وداوای کنا دا مونږه ګډل لوي کمې هر سړی له بکاری جغازان دی موارو غنی د دین په باره کې منظم طریقې سره جماعتی شکل کې اجتماعي شکل کې بالکل چې کوم نو اکټ او سی خووی خوبیدار اوسی کې زمای رتمن دا د دوو کار نه دی پښتانه وای دی دوو اکټی راړي کنا چې دین په معاملې کې وده شوې بیا به کار خرابې بیا د الله ر دین کار نه شي کولای بعض اوقات زړیله خندام ورشي خوام شي یو کلی کې ملګری و یې را پلاني محله ته مولانا پلانې سیب راضي بیان وکړي خپلانې محله کې بچیدنو شورای اوس دې محله ولا هغه نه خبر او هغه دین نه خبر او دا زنده تنظیم خلق وای عجیبه تنظیم دے کمال کے داس عجیبه کار دے تنظیم غصہ دے دے سر میں اوالا در دیخ پو بورے لاس او خفیس ترگی وگونا پیوم مقصد کے استعمالی مانی رئی در درس لزما استرگو میں ام آغا طرف تا کار شروع کم مانی رئی در چکا ملار رات لنو استرگو آغا طرف تلی دل کر خپو آغا طرف تا عدل شروع کلده لاسو آغا طرف تا حرکت شروع کو ذهن آغا پل حرکت کرا لی مانی ری تراؤ رسیدم کنن ذهن وی جه توپی دزا او خپی وی جه نپ دی مغزا و یه را پا دوکی آریانیم نب دوکی و بی آریانی نسبو نگلشی تنظیم وی دیتا چه امیر و نازم ارکان ټول شده او پا یو سوچ بانیو چلی یہ ده تنظیم وائی یہ تنظیم نوائی چه لاستی پیو طرف رواندی اخفیدی پا بل طرف رواندی دا سنگ تنظیم که دیشی تنظیم ټول یو وجود ده که چرده نوی استادی وجود ندی مثال وانغ سیبرد نو بیا تا کار نشکوله بیا کار نگی که بده کله چې ترټیک شوی نو ملک ټیکا ملک دې بدامنی دا انتشار دی انتشار به ختمي کې څنګه ظالم له سزا ورکا چې ظلم ختم شي چې د مظلوم د ادرسې وشي ظلم به ختم شي مظلوم با خپل چې کمندنو په وسله غوښتنو مجبور کیږي مظلومه چې بخپله حرکت کوي دا غینا مخکې ته جوړاګه د ظالم له سزا ورکا چې د مظلوم د ادرسې وشي نو معاشره کې به امن راشي نبی علیہ السلام وی اللہ وی چی دا مظلوم فریاد ما تا مرا پری دی زکا چی مظلوم کلا اللہ تا فریاد کئی اللہ وی زمان دی پخبر ذات قسمی چی زبستا امداد کم خواک اللہ مظلوم کافر ولی نی و اللہ قسم پخبر ذات خروجی زبر دی امداد کم او اللہ چی پا امداد کولو راشو نبیاد ظالم آری در اروانی اللہ دی ظالمان تبا کی اللہ دے ظالمان دوا کی تول مظلومان دے اللہ دے ظالمان نخلاص کی دا غیر پار لنبانے قانون دا دے حکم چے ظالم لسزا ورگا اللہ و ای آئیو الذین آمنو اے ایمان والاو کتبا علیکم القصاصو فرس کڑے شوے دے پتا سبانے قصاص قصاص ستا ہوئی برابر والی دا انسان سر آغا سوکڑے شی جدس بل سرکڑی دی انسان سر آغا سوکڑے شی جدس بل سرکڑی دیتا ہوئی قصاص دیتا بل نسر غس کڑے دن نسر غس کا بل نے پوزا پرے کڑے دا پوزا دے پرے گا واگی پرے کڑے یا واگتے پرے کڑا لیکن سورت مائدہ کی اللہ ذکر کئی 45 نمبر آیات کی 45 نمبر آیات سورت مائدہ شپگم سپارہ کے ذکر کئی اللہ وی وکتبنا علیہم منگا لازم کڑیو پدائی بانی فیا پدا کتاب کی اللہ نفسا بالنفسی چیکننا نفس با قتل ولشی پا بدلا دے نفس کی ولعینا بالعینی استرگا با استلشی پا بدلا دے استرگا کی بلنے استرگا استی استرگا دے باسی دا باتی سو کو باسی تو بور پا دے چاکو راک لے دا دو حکومت کھار دے که ارچا قانون خپل لاس کې واغس نو بیا و پاکستانی پوش بای آره گره بای انتشار بای بدمنی بای کله چې حکمران دا الله قانون واغلی او دا الله قانون لاگو که بیا ملک امن رازی بیا ملک امن رازی بیا بگی دا شاہ خالیز دی ام چی دن اغرم سر غصی گی دا چل بگی بیا کی گی اللہ رب العزت فرمائی والانفا بالانفی او پوزا با پری کولشی ببدلا دا پوزا کی بلن بے پوزا پری کڑے گا پوزا بدن پری کی گی والعزنا بالعزنی او وگ با کٹکول جیب بدلا دو وگ کے وسلنا بسلنے او غاخ پا ماتول جیب بدلا دو غاخ کے والجروحا کساس او ٹول زخمنا پا برابری سردیخا کساس برابری کساس وی برابر والی تا مساوات برابر والی تا سپوئے گی پاواز بانی گونج خونشتے اللہ وی فمن تصدکا بی بسا چاچی ما پیو کلاپ دی سرا فہوا کفارت اللہ نغا کفارشواد گناد دو یو سڑیوی چی تیرا زیادے کلا دے خما ماف کو اللہ وی دے بدلکی بولو گناونا ماف کم پتی زان پویا کئی د جرم په لحاظ سره سزاګانې په شریعت کې په درې قسمه دي. یو هغه دی چې هغې ته وایي حد، یو ته وایي قصاص، او بل ته وایي تعزیرات. زمونږ اصطلاح کې هر ده ته تعزیرات وایي. وایي دا تعزیرات پاکستان کې دي. د شریعت اصطلاح کې دا درې قسمه سزاګانې دي. دا اریو حکم دا بلنا بدل لے، یو آغا جرم دے چھ پاگئی کہ دا اللہ حق والش، او دا اللہ حق چھ دے دا بندہ دا حق مقابلہ کے دا اللہ حق غالب بھی آغاز آئے، نو پاگئی کے چھ دے نو معافی نشتے. یو آغا دے چھ پاگئی کہ دا بندہ حق چھ دے آغا زیاد دے غالب دے، نو کچرے آغا بندہ پاگئی کہ معافی گئی نو کولش. یہ رنبانی تا حد وی حدود کی وطا وی حد حدود پا حد کے معافی سکنی شکولے. آغا پینزے دی تاو سو معلومی معلوم دیا تا حدود سو دی پینزا کم کم دی خبر ہے. یو ڈاکا دا، دویم غلا دا، دریم زنا دا، سلورم دا زنا تو مت لگول دی، او پنزم چه شراب سکل. پدے که دا یو سڑے دا سی دے که چرے دے دا نسلو نا مخ که توبہ و باس یو ٹک شو ڈاکو کا نا، نو بیا دا دو نسل نشتے بیا باس دے معاف دے. او نا چه لاس پی واچه ده او ده قانون پا لاسو گراله بیا ده توبی و باسی نو بیا نشته بیا مابی نشته بیا بس ازا میلاوی. ده پینزه سیزونه چری ده ده وی حدود. یو سڑی غلا وکلا او پا غبانی غلا ثابت شوا ده غبان بلاس پری کیگی. ده چه غلا اکڑه ده غراله چیه رجی ما ماب کرده یو شل دل یو خماف گا دن بلاد غصه گی یا تو خدای پولا ماتا کرده دیکھ مافی نشتی کده و جده توبه و باسم بیل کل و باس غلاس پا دن آمار غصه گی. یا سڑی زنا کرده و پا غبان جرم ثابت شو نچه شادی شده ده نده با چرماری کی گی او چه غیر شادی شده ده ده بسل کوڑه وی توبه و باسی دینا بعد دو باسی بیا سزا بوتا ملاوی گی. یو سڑی با بلوانی تومت لگوله یا تومت ثابت نکلی شو ده تبا سزا ملاوی گی سمانی نجل دتن ده بچه ده اغا شرعی طریقه سرا پا کورو بانی والشی دیتا با صدا ملاوی گی بیاری و بعدی توبه رستو شراب اسکر لیئے دیتا با صدا ملاوی گی دیکھ مافی نشتے. یو قصاص تے قصاص کے جدینو چونکے دیکھے تا اللہ حکم والا شوئے لے خود بندہ حق پا کے غالب دے نو پدے کے بندہ چدینو مافی کولشی. یو سڑے بلی قتل کرے داغ وارثان معافی کولے شی. چاہتے بل سے تکلیف رسولے دے معافی کولے شی. لگا سنگا جی حسنا آیت تیر شکانا فمن تصدق بیه فہوا کفارت اللہ. یو تعزیرات دی، تعزیرات چی دی داد حاکم وقت دی جج و دی قاضی پا سواب دید بانی وی. یو سڑے دے اغبانی دے غلا الزام را لے تحقیقاتو شو خفیہ انٹیلیجنس ادارو ریپورٹ ورکا چی سڑی غلا کردے دا خود شرعی طور پا اغبانی شہادت پیش نشو جج دا مستقل پا دولا گی دے چی سڑے مجرم دے خود شرعی سزا پی نخی جولے اغدبانی شہادت نشتے. اس دا قاضی دا جج دے مجاز دے چې په ځای د لاس پرې کولو دی او لشل کوړی وای دې ته وې تعذیرات او سړی باندې زنا جرم الزام لګی دو درې ګواهان رال یو ګواه نشته او څلور ګواهان پکار دی الله بده باندې سزا کیږي خدرې دی اوسو نو په دبانیا سزا نه کیږي شرعي نو دا شرعي هغه سزا نه خو بج دی خو قاضي اجل چې دی نو دبانی تعذیرات په توګه باندې سزا مو کارولې یو 50 کوړې او یو سالوي کوړې دي ته وایي تعذیرات دا الله چې حاکم واو چې دی نو هغه ججانو تا قاضیانو تا ردی اجازت ورکړي چې تاسو په خپل ثواب دې باندې راسې کول شئ تکا پاکستان دی نو هغه کې چا د دا اجازت نشته دا اجازت حکومت هغه سره چې بای مخ کړه دا کاغذ کې ذری کړی شوی دی هغه سبا کوئی دا غی نه علاوه نه نو بیا نشته تعذیرات دغه دا وایي پوه شئ په خبره الله وایا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړه شوی دی په تاسو باندې برابر والے کول فل قتل فقتل کړه شو کې چې سو قتل شوی دی الحر بالحر آزاد با وجل شي بالحر په بدل د آزاد کې آزاد څه ته وایي او زمونږ د خلک کوئی مونږ غلامان یو کنه آزاد کوم نیو مونږه ټول آزاد یو غلام مونږ که څو نشته په دغه لحاظ سره غلام هغه په سو باندې وجه غسته ده خرڅې ده یا بده جهاد کې د کافرانو مشرکانو کې دیان را او په مجاهدینو غازیانو باندې تقسیم شو دای په حق کې بارال په حق ایسا کې باور رسیدل ا غلام وین زیاغه دا وای دا کورونو کې چې دا کارونه کمی غریبانه زنانه کوي دا ګوري هغه وین زیری ښا یو نوکر یو غلامی نوکر غلام کې ملازم کې فرق دی دا ملازم ده دا هغه وین زنه ده مونږ چې کما شرعي توګه باندې هغه وین زی خبره کو آزاد هغه چې لچا غلام نه دی الحر بالحر آزاد با وجلشی پا بدلا دا آزاد کی والعبدو بالعبد عمرائی با وجلشی غلام دارا لے پکی غلام عمرائی دا دا آزاد زد دے متضاد چود ہوئی والعنسا بالعنسا ازنانا با وجلشی پا بدلا دا زنانا کی دو خبری رالی یو قصاص برابر والے اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ وئی چا اللہ قصاص ویرے دے برابر والے ویرے دے تو چاچے کم سڑے پا کم طریقہ وجلے پا گئی ہو وجلے اپو کی ڈوب کڑے وئی اپو کی ڈوب گئی وئی پور کے سیزل ہے نا اور کے اسوز ہوئی سر دے غس کڑے ہیں سر دے غس کئی آوئی دا کار بکے امام سے بوئی نا نبی علیہ السلام جی سنگ دریگا خود لے بس قاتل نے سر غس کا چیوی نتی ہو بھائی گی جٹکاور کول یا پنسی کول غیر شرعی سزا دا اسلام کے جدنو فتیرہ تورا بانے سر لرکول چی بس دستی تیوی نو بھائی گی امرش جٹکاور کول یا چی دنو پانسیکول دا دی عیسایانو تا انگریزانو طریقہ دا غیر شرعی سزا دا شرعی سزا نا دا دیکھے تو ظلم پہلو شامل دا چی دستی دی نوی نو بھائی کی بس رڑے مڑ شی ختم شی بلی داوی الحر بالحر آزاد با وجل شی با بلد آزاد کی تو غلامی و وجل نبیابنی شی وجلیں نا دا خبران دا والعبد بالعبد مرای به وجل شی به بدل مرای کی ولیکم مرای ولای دو ازادی وجه بیا بنش وجل کی ده نه دا خبرانا والانسا بالانسا خدا به وجل شی به بدل خدا کی که خدی سړی وجه نو بیا که سړی ولای دو خدی وجل نو بیا زمای دتمند مخی اللہ تعالی یو مستقل جملہ راوڑی دا او آغا دالا چی کتبا علیکم القصاصو بالقتل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوائی چی دا مستقل جملہ راڑلا تو دیکھے دالے چی قتل کڑے شوے دینو چی آغے قتل کڑے دینو چی قتل کڑے دینو چی آبا قتلوئی حضر ابو آغا سے کوئی اس دائی اگا جزیات ذکر کردی دی چه سڑے سڑے وجل دی نو آگا سڑے بوج نی مرئے لگی دی مرئے وجل دی نو آگا مرئے بوج نی دا رعایت پکی جاتر نی جی دا ازاد دی و دا غلام دی خد خدا وجل دی نو وج نی بی دا رعایت جاتر نی جی دا خدا دی نو پریگ دی نا نا ار چاچ دا جرمو که آگا بوج نی دا مطلب دی مطلب دار ہے جدے کے برابر والے دے کے جیسے رو رعایت نشتے دا فی القتل پس رستو اگر جزیات ذکر کرے دا غیر مزید وضاحت دا پارے دا خبر کرے دا نو اللہ وی فمنو فی آلو بساسو کا چما پیوکڑے شواتا من اخیر طرف درور دانا رو رکا والا را نزدے کئی ہو بلتا دشمنی والا ختمی دا چه دو جلو دام دا خپل رو رو جلو مسلمان و مسلمان و جلو اس دا بل رو ری لگی او دتا معافی کئی نو آغا کسان چه غیب پا دیت کے دیت چه پچاوی شلے کی گی دا دا مڑی میراسو عربی جا سوکو آرستان دی پتے کے سو کو مولا گے دو اگئی خپل حصہ معاف کرا نبیا چی اگئی کے چا معافی ہو کرا نبیا سڑی بانے کہ ساتھ سو کم چی دن آغا پی بیان جاری کی گی بیا آغا معاف کی گئے با آغا با دیت وار گئی اور آغا دیت پا با وارثانو کے دا اگئی دی سو مطابق تقسیمی گی اور کہ آغا دیت کے اوما یو سڑی خپل حصہ معاف کرا نو آغا پا کے معاف کی گی کول بنا معاف کی زمان بعد خلق ہویا ما پکڑا ہوتا آگے کی جرچال سی سی آئیو یو کس نہ بدا پوس کی کم رڑے ایسا نہ معاف کی داغی سب ورکولشی فمن او فی آلو پس آسو کا چی ما پیوکڑے شواتا من اخیر طرفا درور دانا شیعونا دسسیدو فتبا ام بل مارو بے بس دل راتا بیداری کول دی لگی دل دل مغی پسی کان بل مارو بے پا دستور شرائی سرا دمرا لوی کارو شکانا بھی نیو تا ماف گلا اس دیتا مرگ نا بس کی گانا اس دل پا کاری چی دیو مہا دی احسان مامی لو کی او دیو لگی اغیل دیت ور کی خون بہا ور کی جا قاتل دلو مز شکم دنو خیگڑا پکار دا و ادا ان الی او ادا کولد دیتی الی دا رورا دا مقتول دا بے احسان پا طریقی دا احسان سرا اس دلو مز احسان طریقہ اختیار رو پکار دی ایو سرا خوک للو نو حل جزاو الاحسان الال احسان تنے کئی بدلہ با صرف نیکی دا دانا جو جا سارا نیکیو کا انتا بد کوا نانا تم خو کا دانے کئی بدلہ بس نیکی کے دے چھ برس نشی کے دے کبر سے دیو کلا نبیاتا مجرمی ذالکا تخفیفن دا سانوالے دے اسانتیا دا میر رب بکو مارے طرفا در افساس نوال لادر بانی بوش سپک کنا کہ ویچے نوائی پکے ما پیوے سڑے بواج نہیں چا په قانون بدلول شو دا الله چوٹ ورکو اسانتیای راوستا او رحمان او رحمت دی تا دیده پاسو ما یو سڑی اولا گی دا اگه دیت ورکا خون با آئی ورکڑا اده بیام لگیو سڑی وجنی دی بازی علاقو که دا ششتی روغ او که سلو که دا غیر پاس سڑی وجنی سوابی خورا چی دا دا غیر پا لمن دا داغ نشتی زیلا سوابی چی روغ او کڑا بیا دروغ دا پاس سڑی نو وجنی دا پختانو دا سی علاقی